دل کریم مرض یہ ہے کہ جو حالات آتے ہیں وہ نتیجہ ہوتے ہیں انسان کے اعمال کا، اور انسانوں میں سے خاص طور سے مسلمان کے اعمال کا، کیونکہ کافر کے ساتھ اللہ پاک کا بس آخری معاملہ ہے، کافر کے ساتھ آخری معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہے اس کی ابدی ناکامیابی اور دوزخ میں داخلہ اور مستقل طور پر ذلیل و خوار ہو جانا. اس لیے کسی آدمی کو 1,00,000 روپے جرمانہ، 3 سال قید، 10 کوڑے اور پھانسی اگر ہو تو پھانسی پر ساری سزائیں مکمل ہو جاتی. آدمی کہے کہ نہ کوڑے مارے گئے، نہ اس کو منع کیا گیا، نہ اس کو کیا جاتا گیا، تو اگلا جواب دیتا ہے کہ پھانسی کی سزا نے ساری چیزیں مکمل کر. میرے کابر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا آخری معاملہ ہے، اس کا اپنی جانا میرا نہیں. بس اس لیے دنیا میں خراب اعمال پر اکثر اوقات کافر کی پکڑ دی، اس کی آخری پکڑ ہے. اس کی دنیا کی جو آسودگی ہے وہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، کوئی نیک عمل کرے تو موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک عمل کا معاوضہ اس کو چکا دیتا ہے. یہ دنیا سے سال میں رخصت ہوتا ہے کہ اس کے کسی عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ حال نہیں ہوتا. اس کی جو بھی نیکی ہو اس کو دنیا میں ہی حساب کر کے چکا دیا جاتا ہے. اس لیے کافر کی آسودگی دنیا میں اور نیک اعمال کا سلسلہ ہوتی ہے جو اس نے کیے ہوں، کیونکہ اس کا بدلہ اس کو ملنا ہے. آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ہے، دنیا میں اس کا بدلہ نہیں. سب سبق ہماری تعلیم تھی کل اصل نہ اس کی سبق کی تعلیم چاہیے علم کہ ایک آدمی نئے مسلمان ہوئے، جاہلیت کے زمانے کی ایک عورت تھی، ان کو پسند تھی، وہ آگے اسے بات کر رہے تھے، آگے جا رہے تھے، اور 10 دیوار کے ساتھ ٹکرایا. اور ان کی جب حاضری ہوئی تو ان کو بتایا گیا کہ بس یہ نقد فیصلہ تھا اللہ پاک کا، جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں کر لیتے ہیں، کہ فوراً گناہ زائد تنبیہ ہو کر تو بتائے بنے کا اللہ تعالیٰ تھا. ایسی مصیبت تکلیف آ گئی کہ گناہ جو ہوا تھا وہ زائل ہو گیا، اور آدمی جو ہے وہ ان کو تنبیہ ہو گئی، ہوشیار ہو گئے کہ غلطی ہوئی، مجھ سے پکڑو گئی میری اور اس سے بتائے بنے کی تفریح ہو. تو اس لیے مومن کی جو تکالیف ہیں وہ بھی ایک طرح کی رحمت ہیں. آخرت میں نماز، روزہ، حج، زکات سارے اعمال کا ثواب جب دے دیا جائے گا، حساب کر کے کتنے نمازیں اتنا ثواب، اتنے حج اتنا ثواب، اتنے صدقات اتنا ثواب، پھر یہ اعمال جب ان کا معاوضہ ہو جائے گا اس کے بعد صبر کا معاوضہ دیا جائے گا. صبر کا معاوضہ جو ہے یہ بغیر حساب کتاب کے ہوگا اور بے اندازہ ہوگا. تو اس وقت جو ہے تو جو لوگ جن لوگوں کی زندگی آرام سے رہی، ان پر کوئی تکلیفیں نہیں آئی، ان کو صبر نہیں کرنا پڑا، تو وہ کہیں گے کاش ہم پر ایسی تکلیف نہ آئی ہوتی کہ ہمارا بدن کیچیوں سے کاٹا گیا ہوتا دنیا میں، تو صبر کا اتنا آگے اتنا معاوضہ مل رہا. تو اس لیے اگر آدمی کا ایمان درست ہو، اس کے اعمال درست ہوں، اس پر آنے والی تکلیفیں جو ہیں وہ اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اس کے گناہوں کا ازالہ کرتی ہیں، اس کے اجر کا اضافہ کرتی ہیں، اور اس کی اس سے سخت ہی آنے والی مصیبتیں ہوتی ہیں، چھوٹی مصیبتوں پر بدل جاتی ہے بات، جان اس کی چھوٹ جاتی ہے، مال کا نقصان ہوا جان بچ گئی، جان کا نقصان ہوا ایمان بچ گیا. فوائد ہیں، اگر جان کے نقصان سے ایمان بچ گیا تو کتنا بڑا کارنامہ ہو، اور اگر مال کے نقصان سے جان بچ گئی کتنی بڑی سہولت ہو. تو تو اس لیے مومن کی تکالیف مشکلات ساری کی ساری اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. اور آدمی دعا مانگتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی ہے کہ میں نے فلاں چیز مانگی اس کے بارے میں دعا ہی قبول نہیں, حالانکہ صرف بلا آ رہی ہوتی ہے اور وہ دعا جا کر اس بلا سے ٹکرا جاتی ہے. قیامت تک اس دعا اس بلا کا آپ کو مقابلہ رہتا ہے, وہ اس آدمی کی طرف آگے بڑھنے سے عاجز ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی دعا سے فلاں بلا ٹلی تو شکر کرتا, شکر اللہ کتنا بڑا کارنامہ ہوا, اس کو پتہ ہی نہیں اس دعا سے اتنی بڑی بلا ٹل گئی. تو دعائیں بظاہر کبھی نظر آتی ہیں قبول نہیں ہوئی ہیں, کتنی بلاؤں کا ازالہ, کتنی بلاؤں کا بندوبست کر لیتی ہیں. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ایسی بیماری ہوئی اس کا علاج نہیں, لا علاج بیماری ہوئی اس کی وفات شادی سے, کسی بادشاہ نے ناحق قید کر دیا اس کی قید میں سزا ہوئی, اس کی قید میں موت ہوئی شہادت کی موت. کسی بادشاہ نے یا زیادہ بس والے آدمی نے پکڑ لیا قید کر لیا مارا پٹائی کی, اس سے وفات ہوگی آدمی کی شہادت کی موت ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی ترتیب ہے, وہ انسان کے لیے سب سے بہتر ہے, پہلے آخر کے لحاظ سے بہتر ہے پھر دنیا کے لحاظ سے بہتر ہے. انسان کیا دنیا کے لحاظ سے بہتر ہو, اللہ پاک چاہتا ہے کہ آخر کے لحاظ سے بہتر ہو. پہلے ہماری آخرت اس کی جاتی ہے, پھر برزخ قبر کی زندگی, پھر دنیا. ہمیں غم ہوتا ہے پہلے دنیا درست ہو. اللہ تبارک تعالیٰ پہلے اس کے آخر پر خوش کرتے ہیں, پھر اس کی زیادہ ضرورت. تو ایک آدمی اپنے اعمال پر نظر ڈالتا جائے اور اس میں آدمی کوشش کرتا جائے, چکن کرتا جائے, جہاں کمی کوتاہی ہو اس کو درست کر, اس کو درست کرنے کی کوشش کرے. جب معیار گرتا ہے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو آدمی کا فہم ہی ختم ہو جاتا ہے. تو مثال میں آپ کو بیان کروں, میرا خیال دعا سے پہلے بیان کرنے کا تھا کیسے دعا سے پہلے گزرا تھا. ایک خاندان والے میرے پاس آئے کہ ہمارا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں کچھ بات کریں, اس کا حل کرنا ہے. تو جو مرد آیا تھا میں نے کہا کہ آپ مجھے وہ اپنی بیٹی بیوی کے آنے سے پہلے مجھے بتا دیں تاکہ اس وقت آسانی ہو. انہوں نے کہا جی میری بیٹی نے یونیورسٹی میں تعلیم کر کے موبائل کے تعلقات بنا لیں, کس لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں. رشتے کے لیے آیا میں نے معلومات کی, رشتہ معیاری نہیں, تو میں چاہتا ہوں نہ ہو ماں بیٹی دونوں جو ہیں وہ محض بنا کر کھڑی ہیں کہ ہو. خیر وہ عورتوں کا تھا اپنی اور یہ ترتیب ہوتی ہے جسے آپ لوگ لبین کہتے ہیں جی. تو ماں بیٹی دونوں کا اللہ بین کر کے ہمارے گھر میں گھر کی فضا بھی اپنے ہاتھ میں کر دی کہ مٹھائی کے ڈبا تھوڑی لے کر آ کر بیٹھنا, چائے وائے پی کر اپنے مقصد کو بیان کر دوں, اللہ بین کر دوں. گھر کو آیا تو گھر والی کہہ رہی ہے کہ یہ تمہیں تو سوچ تو نہیں ہوتی ہے نا باتیں کرنے, یہ لوگ آئے بڑی ضروری بات کے لیے آئے ہیں. تو یہ اگر مسئلہ نہ ہوا لڑکی نے کچھ بھی کر لیا تھا تو پتا چلا. بیٹھ کے اس کے مذاکرات کیے بیٹھ کے تو خوب دھڑلے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے, جہاں لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اس کا ماں کا ماں کا, یعنی یہ تو ہماری لڑکیاں پائے جائیں گی تعلقات بنائیں گی باتیں کریں گی وائر کریں جو ان کو پسند آئے گا انڈرسٹینڈنگ ہوگا. اگر بیوی میں مخلوط تعلیم میں کام کر رہا ہوں ان لڑکے لڑکوں کی انڈرسٹینڈنگ میں بتاؤں, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک رشتہ بیچتے ہیں تیسرے نکاح ہوتا ہے چوتھے لڑائی ہوتی ہے پانی میں کٹتا ہے سارے سب ایسے ہے. ماں باپ کہتے ہیں کیا کہ میں نہیں کرتا ہوں, تو اللہ کے بندے ہم نے اتنا بار لکھ کر نکاح کیا ہوا ہے, شریعت نے نکاح کو مذاق بنانے مذاق بنانا نہیں دیا ہے. اگر تو نکاح ہوا تھا اور رخصتی ہو گئی تھی, خلوت رخصتی ہو گئی تو اس کے پر طلاق دے رہا ہے, پورا مہر ادا کرنا پڑے گا. نکاح کر لیا تھا اور اس سے پہلے اگر طلاق اس نے دے دی تو آدھا مہر کر دیا, کیونکہ شریعت اس کو مذاق بنانا نہیں چاہتی, آدھا مہر دے گا. صدی کی شادی میں ہم گئے نا تو مسودار کا جمع مکمل ہوا لکھنا لکھانا نا, تو اس کا حساب میں نے کیا 1 کروڑ روپے بنا. اس پر صاحب صاحب آپ تھے کہ 1 کروڑ روپے بنا تو آپ لوگ خفا نہ آئی, میری ایک اجازت ہے کہ مجدور بزرگ کی طرف سے آئی, تھوڑا دیکھا کہ سیدھے چلو چلو ماں پھنسی پھنسی خدا نہ خواستہ اگر کل اس کی وفات ہو جاتی ہے تو جائیداد تو ساری لڑکی کو چلے گی. شریعت اس کو مذاق بنا دیتی ہے, ایک پہ ایک نکاح پڑھنے کے لیے گیا, جو بحث شروع کیا تھا تو ایک بھائی کا بیٹا ہے ایک کی بیٹی, تو کرتے کرتے جب وہ کوئی 50 لاکھ اس نے پار کیا بحث کا, تو لڑکے کا جو باپ ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حسب توفیق, حسب توفیق کہا حاجی صاحب یہ جو ہے کوئی گپ مزاج کی بات نہیں ہے, کہ اس نے کہا یہ بہر آپ نے کہا حسب توفیق, اس پر نکاح منعقد ہو جائے گا. یہ تو قولو قولن سجدہ نکاح میں پڑھتے نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن قولو قولن سجدہ, یہ اس لیے خلق امام مالک قولو قولن سجدہ کو پڑھتے اس لیے ہیں کہ ابھی جو یہ قولو قرار ہو رہا ہے مہر کا یہ ایک پکی بات ہے, ایسا نہیں کہتے تھا کہ لکھنے میں کوئی تھکتا نہیں ہے دینا کس نے آئی, یہ بات یہ اگر بات کہتے نکاح ہی منتقل کو نگر نہیں ہوا اس نے کہ جتنا مار اس نے کہا کہ حسب توفیق, تو یہ جو ہے تو یہ نکاح منعقد تو ہو گیا لیکن یہ نکاح فاسد ہے, بات اس کو کہتے ہیں جو منعقد ہی نہیں ہوا. پہلی بات میں نے کیا کہی تھی کہ کس نے دینا کس نے لینا کس نے دینا کس نے لینا ہو جی, ہاں یہ تک فارمیلٹی ہے جی, لکھنے پہ کون تھکتے ہوتے ہیں, ہاں لکھنے پہ کون تھکتا ہے اور دینا کس نے جی, اگر تو یہ بات کہہ دی تو ہے نکاح باطل, یعنی منعقد ہی نہیں ہوا. یہ تو تسلی کر گئے کہ استاد جی نے خطبہ پڑھ لیا تھا, استاد جی نے سبق پڑھ لیا تھا, سبق پڑھنے لگے نگاہ منعقد ہو گیا. کئی دفعہ ہمارے محلے کے لوگ ہمارے گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں میں نکاح پڑھنے کے لیے گئے, تو ہمارے خریدار تھے وہ عالم آدمی تھے, اچھے عالم آدمی تھے, تو وہ تو جو لازمی ضروری باتیں وہی کرتے تھے. دوسری جگہ ہمارے ایک گاؤں والے گئے تو وہاں امام صاحب نے جو نکاح پڑھا اس نے بڑی خوش آبادی سے بہت صورتیں پڑھی اور زبردست نکاح پڑھا. جب لوگ واپس آئے نا تو احمد کا کیا تھا کہتے احمد کا کہتے دام ضم استاد نے نکاح تڑی حالت نکاح اتر لو استاد جی اتنا صورت وہ لے کے جڑے وقت نکاح سے ہو گیا. ایک دفعہ یونیورسٹی کے پروفیسر کی جنازہ نکال رہے تھے تو ہمارا بھی چالک تھا, وہ میں گیا تو میرا خیال تھا کہ آنے کے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کرے, تو ادھر کیا مجھے کوئی نہیں پوچھ رہے جی, مجھے کوئی لفظ نہیں دے رہے. گاؤں کے ایک آدمی آئے ہوئے اس نے کمرے سے نکلا, اس نے ایک کوئی فنکشن کیا اس کا کوئی اس کو بیٹھے تو اور کوئی دعا کچھ پڑھ پڑھا کر دروازے پر آیا, پھر دوسرا اس نے کچھ فنکشن کیا کچھ اٹھو بیٹھے کچھ نے کیا, پھر باہر نکالا اس کے بادشاہ جنازہ دا سے وہ کرے جو شان ہونا. اگرچہ ضروری شریعت کے آباد ہی نہ ہوتا تو دوڑے وقت کرے جنازے والی بات آپ سری تو نکاح ہوگی. خیر جی وہ خیر حاجی صاحب یہ حسب توفیق نہیں, یہ پکی بات کریں گے آپ کتنا دینا چاہتے ہیں کہ اس پر نکاح منعقد ہوگا, ورنہ نکاح منعقد نہیں ہوگا, تو مجھے ہاتھ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو مضمون کیا عرض کر رہے تھے؟ ہاں وہ خیر ان کی وہ لڑکی کی بات چیت ہوئی نا, تو وہ ہم کیا کریں, ہم کوئی وہ خدائی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے, مسئلے کا حل کر لیں, کچھ دم ضرور کچھ کلمات پڑھنے کو کہہ دیے اس سے اللہ مسئلہ کر دیتا ہے, کوئی شل والے فراست رکھے جو بزرگوں نے سکھائی ہے وہ کام کر دیتی ہیں, مرکز پہ دو آپ کا عجیب میں لطیفے سے میں کس لڑکی کا میں نے کہا اس کے پڑھائی کا کتنا وقت باقی ہے اس نے کہا ڈیڑھ سال باقی ہے اور میں نے کہا ڈیڑھ سال کر دیا آپ کا مسئلہ کوئی زیر باس ہی نہیں آنا ہے جی اتنا عرصہ تو آپ یہ دعائیں یہ پڑھتی رہیں ہم آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں ان دو دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوگا جو جگہ آپ کے لیے بہتر ہوگی دنیا سے ریاض سے اللہ اس کا فیصلہ کر دے یہی بہتر ہے تو ہم آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے ہیں کوئی اور ہے تو میرا ڈیڑھ سال تو ذرا ان کو قرار ہو جائے گا پھر میں نے کہا کہ اب نفسیات کام کرتی ہے تو اس لڑکی کو ایسا تانا دیا جائے جس کو یہ برداشت نہ کر سکے تو میں نے کہا اس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے بیچاری کو خود موبائل پر کوشش کرنا پڑے گا اس کا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے تو باوس بھی اس کے باوس رشتہ تو بہت ہے اچھا میں نے کہا اچھا کری اور ایک دفعہ دفتر میں بیٹھے ہوئے آبادی شاگرد اندر داخل ہو کر آ گئی اس کا ایسا چڑیل بنی ہوئی ہے اس کے بالوں کا شکل کا حال ہوا ہوا آ کر بیٹھ گئی مجھے اتفاقت نام سے یاد تھی اس کا نام لے کر میں نے کہا جان کدھر پھر رہی ہو اس نے کہا سر سر تھرڈ اٹمپٹ سوسائڈ کی نا جی تیسری خودکشی کی کوشش کی ہے تو میں نے کہا کس کوشش میں کی ہے اس نے کہا سر وہ خیبر میڈیکل کالج میں ہم سمیر میڈیکل کالج والے گئے تھے نا وہ فنکشن جو ہو رہا تھا تو وہاں پر کیا وہاں پر لڑکا مجھے پسند آ گیا پھر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی بات چیت ہو رہی تھی آپ دیکھیں میں لڑکی جا تو وہ کب جس کا کتنا اسٹینڈ مل لیا تو میں شادی کرنا چاہتی ہوں شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں اب کیا کرتی میں نے اس سے کہا تھا مسئلے کا حل کیا دیکھیں کتنا لاجیکل بات ہے خودکشی مسئلے کا حل ہے یہ تو مسئلے کا حل ہے اچھا یار تو میں نے کہا دیکھیں اب آپ تھرڈ ایئر میں تھرڈ ایئر فورتھ ایئر فائنل ایئر تین سال تو تیری اس لڑکی کی شادی میں نے بند کر دی دونوں کی شادی بند کر بندش لگا دی تین سال تم دونوں کی بندش ہے تین سال کے بعد کر انشاءاللہ اور کریں گے فیصلہ کریں گے تو آج اس کی کلاس میں لڑکی آئی تو میں نے کہا کہ امتحان ختم ہو گیا کہ کہاں تو اس کا بھی امتحان ہو گیا امتحان میں پھر تو اس نے کوشش نہیں کروش میں نے کہا پھر نہیں کیا اچھی بات ہے تو جب معیار گرتے ہیں معاشرے کے تو پھر راجی صاحب خبر نہ ہوتا ہے میرے گھر کا تیرے گھر کا دوسرے کے گھر کا یہی حال پر ہونا تھا مجھے جنوبی افریقہ کے ہمارا سلسلے کے وہاں جو منتظم بتا رہا تھا کہ یہاں معاشرے کی مانی سطح یہاں تک گری ہے کہ آدمی حج کمرہ کر کے آئے ہوتا ہے سر منڈایا ہوا انڈے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے راجی صاحب کا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے جب کوئی آدمی آتا ہے تو کہتا ہے اس لڑکی کا بیٹی کا سارا سکتا ہے اسی کی ایمان ہے یہ ایمان کا جز ہے کچھ اجزاء ایمان ہے کچھ اعمال ایمان ہے نماز روزہ حج زکات یہ جو ہے تو اجزاء ایمان ہے صداقت دیانت امانت طہارت شجاعت غیرت حیا یہ اجزاء ایمان ہے جس طرح جس کے اجزائی ایمان ناقص ہیں اس کے بارے میں 39 کیس میں نے حدیث اور آیتوں سے نکلوا کر ڈاکٹر بجلا صاحب سے مضمون لکھوایا 39 آدمی وہ ہیں جن کے اجزائی ایمان میں فرق ہوگا اور ان کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کا فرض واجب سنت کو یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو کیونکہ اس کے اجزائی ایمان میں فرق ہے صداقت امانت دیانت یہ اجزاء ایمان نماز روزہ حج زکات یہ اعمال ایمان بال وزیر صاحب کلاس لیتا ہے اس کے اپنے زمین کو پتا ہے کہ کس معیار پر مجھے پڑھانا چاہیے اگر یہ نہیں کر رہا نہ اس کے ہیڈ کو ہیڈ کا چیک کر سکتا ہے نہ اس کا رجسٹر کرتا ہے نہ اس کو شامل کر سکتا ہے وہ اس کو پتا ہے اس کے اللہ کو پتا ہے اس کے دل کو پتا ہے اس نے اپنے دل قلب کی اس دیانت کے تقاضے کو جواب دینا ہے اور اس کو مطمئن کرنا ہے ہمارے پاس مریض آ گیا وزیرستان کا اور میرا دوسرا ساتھی ڈاکٹر نے اس کو دیکھا کہ بہت زیادہ پھیلا ہوا چیسٹ کا چیسٹ کے اندر کینسر ہے, بہت زیادہ پھیلا وہ کینسر ہے. اس نے اس کو بتایا کہ اب اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ لوگ جائیں اور یہ آرام کرے, اللہ اللہ کرے جب وقت پھر ہو جائے تو سوچ ہو جائے. تو جاتی لوگوں کا خیال ہے کہ ڈبگری گارڈن میں بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, اور آپ لوگوں کو غلط ہو گئی کہ آج کل بڑے بڑے ڈاکٹر ڈبگری گارڈن میں اس طرح نہیں بیٹھے ہوئے. وہاں پر ایرا گہرا رتو خیرا کر بیٹھ گئے ہیں اور دلال انہوں نے کھڑے کیے وہاں, 500 روپے میں 300 روپے دلال لیتا ہے, 200 ایک ڈاکٹر لیتا ہے. ایسے ایجنٹ کا کسی کو نام بھی نہیں پتا ہے اور وہ ایڈوانس سرجری نیورو سرجری تک کر رہے ہیں. میری معلومات تک کوئی بات کیا کر رہے ہیں, اس کو وہ وہاں پر گیا ہے, اس کو آج نے کہا آپریشن کریں گے تمہارا. اس وقت میں پیسے کی قیمت زیادہ تھی, اس سے 28,000 روپیہ لے لیے, کھول کر بند کر دیا اور آج بھی تو مرنے کے لیے دہی دینا. تو یہ مانی شکایت نہیں کر جائے, یہ آدمی عمرے پر ہی جائے گا, سال میں کتنے عمرے کی منائے گا, لیکن ایمانی عادت اس کی ہے. ایک دفتر کا آدمی آیا, اس نے کہا کہ ہمارے دفتر کے انچارج عمرے پر جا رہے تھے تو انہوں نے کوئی کسی آدمی کا کام مکمل کیا تو سائن کی تھی فائل, اس کا کمیشن 60,000 روپے آ گیا. تو نکل گئے, ہم نے ٹیلیفون کیا, انہوں نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ کے جلدی مجھے ہوائی اڈے پر پہنچا دو, کیونکہ جو پکنک کا پروگرام ہے 60,000 کی اس میں سلوک پیدا کرے. سچ بات ہے کہ آج کل میں تو گرم جون جولائی کے مہینے میں دا بیسٹ پکنک از عمرہ, اتنا آسودہ وقت گزرتا ہے آدمی, مری سے زیادہ آسودہ وقت گزرتا ہے. تو اگر اللہ کی رضا کے لیے حالات پیسے پر ہے تو عبادت بھی ہے اور تفریح بھی ہے اور ساری باقی اس کے چیزیں بھی اصل ہوگی, اور عبادت نہیں ہے تو پکنک بنانے کے لیے بہت لوگ جاتے ہیں, خاص طور سے اس طرح کے مالدار, اس طرح کے افسران سلام مال پر جاتے ہیں. والا نے پابندی تو نہیں لگائی, ابو جہل بھی آ کر بیٹھتا تھا بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ پیٹ لگاتا تو ہی بیٹھ رہا, ان کو کسی نے روکا تو نہیں. آپ لوگ کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں, سر کو دعا کرتے ہیں.